अमिस्ताद, गुलाम ढोने वाले जहाज की कहानी। लेखक पैट्रिसिया सी मैकीसैक। चित्रांकन सना स्टैनली। हिंदी अनुवाद विदूषक। हिंदी पार्श्वस्वर रेणु शर्मा। अगस्त 1839 में अमरीकी तटरक्षक बल के जहाज के दो अधिकारियों ने लॉन्ग आइलैंड के पानी में कुछ अजीब देखा। वहाँ एक लंबा और काला जहाज था। उस पर एक स्पैनिश झंडा फहरा रहा था और उसका नाम अमिस्ताद था। स्पैनिश में अमिस्ताद का अर्थ होता है दोस्ती। जहाज के बारे में इतना अजीब क्या था? उस जहाज के पाल कतरे हुए थे। उसमें कोई कप्तान नहीं था। जहाज बस बह रहा था। वो किसी निश्चित मंजिल पर नहीं जा रहा था। काले आदमियों का एक समूह उसके डेक पर खड़े होकर चिल्ला रहा था। वे लोग क्या कर रहे थे? वो जहाज न्यूयॉर्क क्यों आया था? उस जहाज पर कौन लोग थे? अधिकारियों ने इस बात का पता लगाने का फैसला किया, इसलिए वे जहाज पर चढ़े। उन्हें इस बात का नहीं पता था कि वे अमरीकी इतिहास की सबसे अजीब और दिलचस्प कहानियों में से एक का हिस्सा थे। वो कहानी कई महीने पहले अफ्रीका के पश्चिमी तट पर सियेरा लियोन नाम के देश से शुरू हुई थी। सेंगबे पेह नाम का एक आदमी एक छोटे से गांव में रहता था। वो मेंडे जनजाति का था। सेंगबे एक गोल शंकु के आकार की घास की छत वाले घर में पला बढ़ा था। बाद में उसने अपनी पत्नी और तीन बच्चों के लिए भी उसी तरह का एक घर बनाया। वो चावल उगाने वाला किसान था और अपने लोगों का लीडर भी था। एक दिन सेंगबे अकेला घूम रहा था। अचानक कुछ लोगों ने आकर उसे घेर लिया। सेंगबे खुद को छुड़ाने के लिए लड़ा, लेकिन उन लोगों के पास बंदूकें थीं। वे लोग गुलाम पकड़ने वाले लोग थे। वो सेंगबे का अपहरण कर रहे थे। सेंगबे को एक गुलाम जहाज में घसीट कर ले जाया गया। सैकड़ों मर्द, महिलाएं और बच्चे जहाज के पेट के अंदर भरे हुए थे। वो जहाज क्यूबा जा रहा था। लोग अंधेरे में जानवरों की तरह जंजीरों में जकड़े पड़े थे और रो रहे थे। उन्होंने दया की भीख मांगी। सेंगबे को लगा कि वो पागल हो जाएगा। वहाँ शरीर सीधा करने के लिए भी कोई जगह नहीं थी। वहाँ पर बीमार लोगों से गंदी बदबू आ रही थी। गुलाम जहाज को अटलांटिक महासागर पार करने और क्यूबा पहुँचने में 2 महीने लग गए। यात्रा में कई अफ्रीकियों की मौत हो गई। कुछ को मार दिया गया, कुछ ने भयानक यात्रा के कारण खुद को मार डाला, लेकिन सेंगबे अपने जीवन से चिपका रहा। आगे क्या होगा वो सेंगबे को भी नहीं पता था। फिर भी उसने उम्मीद नहीं खोई। वो अपने परिवार को फिर से देखना चाहता था। मैं उनके लिए जीऊँगा, उसने खुद से कहा। वो घर वापस जाने का रास्ता ज़रूर खोज निकालेगा। क्यूबा में अफ्रीकियों को स्पैनिश नाम दिए गए थे। वहाँ पर सेंगबे जोसेफ सिंक बन गया। फिर कुछ दिनों बाद उसे एक अन्य जहाज़ अमिस्ताद पर ले जाया गया। वो दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पर ब्राज़ील जा रहा था। नए गुलामों की वहाँ ऊंची कीमत मिलती। सिंक ने नाविकों को यह बताने की कोशिश की कि वो गुलाम नहीं था। वो और बाकी अफ्रीकी लोग कोई जानवर नहीं थे। पर कप्तान ने उनकी बात नहीं सुनी। उसकी बजाय कप्तान ने सिंक को कोड़े मारे। जहाज पर सवार सिंक ने दूसरों को बहादुर बनने के लिए प्रेरित किया। मजबूत बनो और अपनी जान बचाओ। वो उन गुलामों को मुक्त करने का कोई तरीका ज़रूर खोजेगा। जहाज़ के कमरे की सड़ी लकड़ी में सिंक को एक ढीली कील मिली। सिंक ने एक योजना बनाई। उसने बड़ी मेहनत से दीवार से जंजीरों को पकड़ने वाली कील को निकालने का काम किया। उसके हाथ खून से लथपथ हो गए और उनमें दर्द होने लगा, लेकिन अब सिंह मुक्त था। अब वो जंजीरों को खोलने और अपने दूसरे हाथ को मुक्त करने में भी सक्षम था। अन्य अफ्रीकियों ने चुपचाप और जल्द ही खुद को मुक्त किया। रात की आड़ में अफ्रीकियों ने तेज़ी से घातक हमला किया। उन्हें धारदार चाकू मिले जिससे उन्होंने कप्तान को मार डाला। फिर उन्होंने रसोइये को भी मार डाला। कुछ स्पैनिश नाविक पानी में कूद गए, कुछ लाइफ बोट में भाग निकले। जहाज़ पर केवल दो स्पैनिश नाविक ही बचे। सिंक ने सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल किया। सिंक ने उनसे कहा, हमें वापस अफ्रीका ले चलो, नहीं तो हम तुम्हें मार डालेंगे। नाविक उसके लिए राज़ी हो गए, लेकिन उनकी अपनी एक अलग ही योजना थी। अफ्रीका लौटने के लिए अमिस्ताद को पूर्व की ओर यात्रा करनी थी। दिन के दौरान जहाज़ पूर्व में उगते सूरज की ओर चलता था, लेकिन रात के अंधेरे में अफ्रीकी यह नहीं बता पाते कि जहाज़ किस तरफ जा रहा था। इसलिए स्पैनिश नाविक रात में जहाज़ को उत्तर की ओर ले जाते थे। धीरे धीरे जहाज़ संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर जा पहुंचा। अगस्त 1839 तक अमिस्ताद लॉन्ग आइलैंड के तट से दूर के पानी में पहुंच चुका था। तभी दो अमरीकी अधिकारियों ने उस जहाज़ को देखा। अमिस्ताद पर सवार होकर अमरीकी अधिकारियों ने स्पैनिश नाविकों से पूरी घटना के बारे में पूछा। नाविकों ने कहा कि अमिस्ताद एक गुलाम जहाज था। उन्होंने बताया कि कैसे जोसेफ सिंक और 53 और दासों ने कप्तान को मार डाला और जहाज पर कब्जा किया था। नाविक बंधक थे, वो सब सच था, लेकिन दोनों स्पैनिश नाविकों ने यह दावा किया कि उन अफ्रीकियों का जन्म क्यूबा में ही हुआ था। वो बात सरासर झूठ थी। यह एक छोटा झूठ लग सकता है, लेकिन वो झूठ बहुत महत्वपूर्ण था। 1839 में संयुक्त राज्य अमेरिका में कई राज्यों में लोग अभी भी दासों के मालिक हो सकते थे। दासता 1865 तक पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी, लेकिन पहले से ही कुछ कानूनों ने दासता पर पाबंदी लगा दी थी। अफ्रीकियों का अपहरण करना और उन्हें गुलाम बनाना कानून के खिलाफ था। अमिस्ताद पर ठीक ऐसा ही हुआ था। सिंक को अमरीकी कानूनों के बारे में पता नहीं था। भला उसे वो कैसे पता होता? उसे तो यह भी पता नहीं था कि अमिस्ताद कहाँ उतरा था। लेकिन एक बात उसे पक्के तौर पर पता थी, दोनों स्पैनिश नाविक अमरीकी गोरे लोगों से झूठ बोल रहे थे। अमिस्ताद को निकटतम बड़े बंदरगाह पर ले जाया गया। वो कनेटिकट में था। एक जज ने कहा कि अफ्रीकियों ने एक भयानक अपराध किया था। उन पर हत्या और विद्रोह का आरोप लगाया गया, क्योंकि उन्होंने जहाज पर नियंत्रण किया था। सितंबर 1839 में मुकदमे की सुनवाई तय हुई। किसी को भी जमानत नहीं मिली। कनेटिकट के न्यू हेवन में सभी अफ्रीकियों को जेल में डाल दिया गया। उनमें कुछ बच्चे भी थे। गोरे लोगों ने पैसे देकर लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर अफ्रीकियों को घूरा। गोरी महिलाएं खिलखिलाकर हंसी और मर्दों ने अपने मुंह बनाए। उन्होंने ऐसा अभिनय किया जैसे वो कोई मूर्ख सर्कस देख रहे हों। सिंक को गोरे लोग बड़े अजीब लगे। उसने और अन्य अफ्रीकियों ने गोरों से अपना मुंह मोड़ लिया। अपनी जेल की कोठरी में सिंक चिंतित था। क्या वो फिर से कभी अपना घर देख पाएगा? अब वो इतना निश्चित नहीं था। सिंह को यह नहीं पता था कि इस अजीब देश में अफ्रीकियों के कुछ दोस्त भी थे। उत्तरी राज्यों में बहुत से लोग गुलामी को एक पाप मानते थे। उन लोगों को उन्मूलनवादी कहा जाता था। वे गुलामी को ख़त्म करना चाहते थे। कुछ उन्मूलनवादियों ने अमिस्ताद के बारे में सुना। उन्होंने स्पैनिश नाविकों की कहानी पर विश्वास नहीं किया। यदि अमिस्ताद के अश्वेत लोग क्यूबा में पैदा हुए थे तो उनमें से कोई भी स्पैनिश क्यों नहीं बोलता था? उन्हें ज़रूर अफ्रीका से अगवा करके लाया होगा, एकदम अवैध रूप से। उन्मूलनवादियों को अफ्रीकियों की मदद के लिए एक प्रसिद्ध वकील मिला। उसका नाम रॉजर शर्मन बॉल्विन था। वे भी गुलामी के खिलाफ थे। उनके दादा ने स्वतंत्रता की घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे। बॉल्विन जानता था कि उसका काम आसान नहीं होगा। वे अपने अफ्रीकी मुवक्किलों से बात तक नहीं कर सकता था। असल में वो यह भी नहीं जानता था कि उसके मुवक्किल कौन सी अफ्रीकी भाषा बोलते थे। बॉल्विन ने सांकेतिक भाषा का उपयोग करने की कोशिश की, पर उससे काम नहीं बना। बॉल्विन ने मिट्टी में चित्र बनाए, पर उससे भी काम नहीं बना। पर सिंह यह समझता था कि बॉल्विन उनकी मदद करना चाहता था, लेकिन सिंह ने खुद को असहाय महसूस किया। तब बॉल्विन को मालूम पड़ा कि सिंह की भाषा मेंडे थी। वो एक अच्छी शुरुआत थी। बॉल्विन ने मेंडे बोलने वाला एक काला आदमी खोज निकाला। उसका नाम जेम्स कोवे था। उसे भी अफ्रीका से अगवा किया गया था, लेकिन कोवे भाग्यशाली था। वो मुक्त हो गया था और फिर एक नाविक बन गया था। कोवे के माध्यम से बॉल्डविन और सिंह अंततः एक दूसरे को समझ पाए। हम मुक्त होना चाहते हैं, सिंह ने बॉल्डविन को पहली बात बताई। फिर सिंह ने बॉल्डविन को पूरी भयानक कहानी सुनाई। हाँ, बॉल्डविन को अब पता चल गया था कि अफ्रीकियों का अपहरण किया गया था। यही बात बॉल्डविन अदालत को भी बताएगा। 8 जनवरी 1840 को मुकदमा शुरू हुआ। न्यू हेवन कोर्ट हाउस खचाखच भरा हुआ था। बॉल्डविन ने कहा कि अफ्रीकी स्वतंत्र लोग थे, वो संपत्ति या जानवर नहीं थे। उनका अपहरण किया गया था। अमिस्ताद जहाज पर वे अपना बचाव कर रहे थे। बॉल्डविन ने भीड़ भाड़ वाले कोर्ट रूम में कहा, यहाँ पर मौजूद कोई भी आदमी वही करता। 6 दिवसीय मुकदमे के दौरान सिंह और कुछ अन्य अफ्रीकियों ने गवाही दी। वे किसान और शिल्पकार थे, पिता और पुत्र थे और बेटियां और बहनें थीं। वे एक समुदाय के सदस्य थे। सिंह ने बताया कि मेंडे लोगों के लिए आज़ादी कितने मायने रखती थी। उन्हें कला, संगीत और नृत्य से प्यार था। जैसे अमेरिका में लोगों पर शासन करने के लिए कानून थे, वैसे ही मेंडे लोगों के यहाँ भी न्यायाधीश और निर्णायक मंडल थे। हम भी इंसान हैं, सिंह ने जज से कहा। जज मान गए। उन्होंने फैसला सुनाया कि अमिस्ताद अफ्रीकी स्वतंत्र पैदा हुए थे और वे अभी भी स्वतंत्र हैं और गुलाम नहीं हैं। उन्हें बढ़िया जीत मिली। सिंह और अन्य लोगों ने सोचा कि आखिरकार उनका भयानक समय अब खत्म हो गया है। लेकिन अभी जश्न मनाना जल्दबाजी थी। उनके वकील रॉजर बॉल्डविन को एक बुरी खबर मिली। स्पेन की सरकार ने जोर देकर कहा कि वे अफ्रीकी गुलाम उनकी संपत्ति थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि न्यू हेवन कनेटिकट के एक न्यायाधीश ने क्या कहा। इससे भी बदतर, अमेरिका के राष्ट्रपति मार्टिन वैन ब्यूरेन स्पेन से सहमत थे। फिर क्या होगा? एक और मुकदमा। अब सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय था, लेकिन नया मुकदमा एक साल बाद ही होगा। इस बीच अमिस्ताद के अफ्रीकी वापस जेल चले गए। सिंह बहुत गुस्से में था, फिर भी उसने अफ्रीकियों को धैर्य रखने को कहा, आशा मत छोड़ना। न्यू हेवन के लोग अफ्रीकियों के साथ थे। अफ्रीकियों को जेल में नहीं होना चाहिए था। जेल बहुत गंदा था, वहाँ का खाना बिल्कुल बेकार था। कुछ अफ्रीकी वहाँ पर बीमार पड़ गए। उनके लिए ताज़ा पानी और साफ कपड़े लाए गए, पर सभी अफ्रीकियों को जेल में ही रहना पड़ा, यहाँ तक कि बच्चों को भी। रॉजर बॉल्डविन को नया मुकदमा जीतने के लिए मदद की ज़रूरत थी। यह स्पष्ट था कि राष्ट्रपति उनकी मदद नहीं करने वाले थे, लेकिन शायद कोई और महत्वपूर्ण आदमी उनकी सहायता कर सकता था। बॉल्डविन एक पूर्व राष्ट्रपति जॉन क्विंसी एडम्स से मिलने गए। जॉन क्विंसी एडम्स 1825 से 1829 तक राष्ट्रपति रहे थे। वो राष्ट्रपति जॉन एडम्स के पुत्र भी थे। अब वो प्रतिनिधि सभा के सदस्य थे। वे 73 वर्ष के थे, लेकिन उनका दिमाग तेज़ था। उनकी ज़ुबान और भी तेज़ तर्रार थी और वो कानून के बारे में बहुत कुछ जानते थे। जॉन क्विंसी एडम्स ने जेल में अफ्रीकियों से मुलाकात की। अफ्रीकियों की कम उम्र देखकर वो हैरान रह गए। उनमें से कोई भी 30 वर्ष से अधिक आयु का नहीं है, उन्होंने अपनी डायरी में लिखा। अब तक मेंढे के दो लोग अंग्रेज़ी में लिखना सीख चुके थे। उन्होंने एडम्स को एक पत्र भेजा। कृपया सुप्रीम कोर्ट को हमारी कहानी बताएं, उन्होंने विनती की। एडम्स मदद के लिए उनकी याचिका से प्रभावित हुए। वो भी बहुत चिंतित थे। ओह, मैं इस मामले में और इन लोगों के साथ कैसे न्याय करूं? लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने की ठानी। महीनों बीत गए, कई बीमार कैदियों की जेल में ही मौत हो गई। मुकदमे की अगली तारीख 1 मार्च 1841 तक केवल 37 अमिस्ताद अफ्रीकी ही जीवित थे। सुप्रीम कोर्ट वॉशिंगटन डीसी में था। केस जीतने के लिए वकीलों को कम से कम 5 जजों को यह विश्वास दिलाना था कि वे अफ्रीकी गुलाम नहीं थे, लेकिन न्यायाधीशों में से 5 गुलाम राज्यों से थे। क्या उनमें से कोई विश्वास करेगा कि वे अफ्रीकी निर्दोष थे? सबसे पहले अफ्रीकियों के विरुद्ध पक्ष ने अपनी दलील रखी। उनके वकील ने कहा, क्योंकि अफ्रीकी एक स्पेनिश जहाज पर थे, इसलिए वे स्पेन की संपत्ति थे। उन्हें मुकदमे के लिए स्पेन को लौटा दिया जाना चाहिए। इसके बाद रॉजर बॉल्डविन की बारी आई। 3 दिनों में उन्होंने 14 घंटे से अधिक समय तक बहस की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जजों से कहा, हम यहाँ कुर्सी या टेबल के बारे में बातें नहीं कर रहे हैं, बल्कि मांस और खून के इंसानों के बारे में। फिर अंत में जॉन क्विंसी एडम्स की बारी आई। वे एक महान वक्ता के रूप में प्रसिद्ध थे। ये लोग अपराधी नहीं हैं, वे स्वतंत्र पुरुषों के रूप में अपना बचाव कर रहे थे। एडम्स ने अमेरिकी क्रांति के नायकों से सिंह की तुलना की। पैट्रिक हेनरी ने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने कहा था, मुझे आज़ादी दो या मुझे मौत दो। क्या पैट्रिक हेनरी एक अपराधी था? एडम्स ने न्यायाधीशों से पूछा। कचहरी में एकदम सन्नाटा छा गया। एडम्स की धमाकेदार आवाज़ ही एकमात्र आवाज़ थी। नहीं, उन्होंने कहा, वो एक हीरो था। सुप्रीम कोर्ट के अधिकांश न्यायाधीशों ने एडम्स से अपनी सहमति व्यक्त की। एडम्स ने केस जीता। अमिस्ताद अफ्रीकी आखिर में आज़ाद हुए। खबर मिलते ही वे खुशी से झूम उठे। कोई भी, यहाँ तक कि राष्ट्रपति भी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं बदल सकते थे। अब 9th मार्च 1841 था। अफ्रीका में उनके अपहरण के बाद से 2 लंबे और भयानक साल बीत चुके थे। अफ्रीकी अपना आभार प्रकट करना चाहते थे। उन्होंने जॉन क्विंसी एडम्स को एक बाइबल भेंट की। अंदर लिखा था, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमें आज़ादी दिलाई। अमेरिका में रहने के बाद सिंह अच्छी तरह से अंग्रेज़ी सीख गया। उसने शायद ही कभी अंग्रेज़ी सार्वजनिक रूप से बोली हो, लेकिन जब अलविदा कहने का समय आया तो वो अंग्रेज़ी में बोला, मेरे दोस्त, मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। 27 नवंबर को सिंह और अन्य अफ्रीकी न्यूयॉर्क से रवाना हुए। जहाज़ का नाम जेंटलमैन रखा गया। मेंडे नाविक और अनुवादक जेम्स कोवे उनके साथ अफ्रीका लौटे। वे 11th जनवरी 1842 को फ्री टाउन सियरा लियोन पहुँचे। अब वे अपने घर थे। आखिर में वे अपने घर वापस लौटे। बाद में सिंह के साथ क्या हुआ यह किसी को नहीं पता। खबरों के अनुसार वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ घर पर खुश और स्वस्थ थे। वो फिर से एक आज़ाद जिंदगी जी रहे थे। गृह युद्ध और एक संवैधानिक संशोधन के बाद ही गुलामी पूरी तरह से समाप्त हुई। अमिस्ताद के मामले ने गुलामी के खिलाफ लड़ने वाले सभी लोगों को आशा दी। हम भी आदमी हैं, सिंह ने अपने मुकदमे के दौरान कहा था। उनके शब्दों ने गुलामी के दिल में सदा के लिए छुरा घोंप दिया।